أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, muhassinat-ı lafziyeden hüsnü ta'lile geldik. El-Kaide. Hüsnü ta'lil. Hüsnü ta'lil. Ta'lil gerekçe koymak, ortaya gerekçe sunmak demektir. Hüsnü ta'lil demek ki hakikatte aslında ta'lil değil, illet sebep değil. Ama onu illet olarak sunuyor. İfadeye bir letafet, bir latiflik vermek ve bir muhatabın zihnine süslemek için bir olayın oluşunu, yani nedenini, tamam mı, süslemek amacıyla o olayı, o meydana gelmiş olan, meydana gelen veya gelecek olan, gelmekte olan şeyi hayali bir sebebe, gerçekte olmayan bir sebebe dayandırmak ve hakiki sebebine aykırı bir sebeple, illetle gerekçelendirme sanatına deniyor. Tamam. Buna sadece ta'lil de diyorlar ama ta'lil, hüsnü ta'lil diye meşhur. Tamam. En yünkire, inkar etmesidir. El edibu, edebiyatçının sarahaten, açıkça, ev dımnen veya dımnen, örtülü olarak yani, açıkça veya dolaylı olarak edebiyatçının kabul etmemesidir. Yani hakiki sebebi kabul etmiyor. Neyi kabul etmemesi? İllete şey'i, bir şeyin illetini kabul etmemesidir. O illet ki, yani illete şey, bir şeyin illeti ki, öyle bir illet, el-ma'rufete olacak o. İllete. Bir şeyin bilinen illetini açıkça veya dolaylı olarak edebiyatçının kabul etmemesi, inkar etmesi ve ye'tiye getirmesi, ve ye'tiye getirmesidir. Bi illetin, edebiyetin, edebi bir illet, tamam mı? Edebi bir illet. Tarifetin, tarif, hoş, tünasibu ve münasip olan bir illet. Neye? El garada, gayeye münasip. Ellezi, o gaye ki, yaksidu, o edebiyatçı, şair kastediyor, ileyhi, o gayeyi. Kastetmiş olduğu, yönelmiş olduğu, hedeflemiş olduğu amaca münasip, latif, hoş, güzel, hayali bir sebep ne yapması? Getirmesidir. Yani maruf olan, bilinen illetini açıkça veya dolaylı olarak kabul etmeyip onun yerine ne yapması? Bir gerekçe getiriyor. Bir illet getirmesi ki o hedeflediği mana ile uygun, uyumlu, yani münasip olan bir illet. Ama o illet hakiki illet değil, yani hayali. Hayali bir şey getiriyor. Şimdi misalleri de göreceksin zaten. Kâlel ma'arri, şair ma'arri diyor. Firrita. Tamam mı? Rita, ağıt yakmak. Ölünün arkasına ağıt yakmak. Risa hakkında böyle öğüt yaktığı bir yerde şair ma'arri diyor. Ne diyor? Ve mâ külfetül bedri el müniri kadîmeten ve lâkinnehâ fî vecihihî eserul latmi. Ve ma külfetül bedri. Bedir, dolunay. Külfe, lekesi. Ve ma külfetül bedri. O dolunayın yüzündeki o leke değildir. Öyle dolunay ki, el müniri, ışık saçan, ortalığı aydınlatan dolunayın yüzündeki o leke değildir. Kadîmeten, kadîm, eski değildir. Tabii değil yani o. Ve lakinneha, ve lakinnel külfe, o külfe, ha zamiri külfeye dönüyor. Fî vecihihi, fî vecil bedril müniri, o ışık saçan dolunayın yüzündeki o leke nedir biliyor musun? Eserul latmi, onun yüzüne vurulan tokadın eseridir. Tokadın eseridir. Şimdi şair ma'arri bu beytte ayın yüzeyinde, dolunayın yüzeyinde bir leke, bir kırmızılık, bir kızılık var. Onu gerçek sebebinin dışında hayali bir sebebe dayandırıyor. Evet. Yani onun yüzüne güya bir tokat vurulmuş da, yüzüne tokat vurulduğunda kızarmış orası. kızarıklı meydana gelir. Halbuki onunla alakası yok. Yani demek istiyor ki o mersiyeye konu olan kişi, yani kendisine ağıt yakılan kişi öldüğünden dolayı çok üzülmüş. Ay yüzüne böyle tokat vurmuş da yüzü de kızarmış yani. Ve kâle İbnur Rumi, şair İbnur Rumi dedi ki emma zükâ'u, zükâ güneş, şems, emma zükâ'u, amma güneşe gelince felem tasferra iz cenahat illa li furkati zâkel manzaril haseni. Emma zükâ'u, amma güneşe gelince felem tasferra hiye, o güneş. Felem tasferra, o sararmadı o güneş. Tamam mı? Sararmadı. İz cenahat, meylettiği zamanda. Tamam mı? Yani batmaya meylediyor ya, iz cenahat, meylettiği zaman. Batmaya meylettiği zamanda böyle altın top gibi sapsarı oluyor. Güneş ışığı da göze almıyor yani. Evet. Tamam mı? Ha, işte batmaya meylettiğinde o güneş sararmadı illa. Ancak niçin sararıyor biliyor musun? Neden dolayı bak. Lifurkati, lifurkati zâkel manzaril haseni. O güzel manzaradan, tamam, o güzel manzaradan ayrılmaktan dolayı sarardı. İlla ancak, yani tesferru şemsu, güneş sararıyor. Niye biliyor musun? Lifurkati zâkel manzari, o manzaradan ayrılmadan dolayı. Ayrılışından dolayı ki el haseni, o güzel manzara. O güzel manzaradan, işte yani o övülen kimsenin yüzünden ayrılıyor, onu bırakıyor, terk ediyor da batıp gidiyor ya. Bunun üzüntüsünden dolayı sapsarı olmuş yani, ondan dolayı. E ne alakası var değil mi? Gerçek sebebi değil. Ve kâle âharu, yine bir başka şair demiş. Fî kılletil matari, yağmurun yaz olması. Yağmurun az olmasından dolayı. Kıllet az. Matar yağmur. Fî kılletil matari, yağmurun az olmasında. Nerede az olmuş yağmur? Bir Mısır'a, Mısır'da. Tamam. Mısır'da yağmur az olduğu zaman da bir gerekçe gösteriyor şimdi şair. Mâ kassaral gaytu an Mısır'a ve turbetiha taban velakin taaddakum min el haceli. Ma kassara, gevşeklik eksiklik göstermedi, tamam mı, el gaytu, yağmur, el gayt yağmur, matar, evet, yağmur taksırda bulunmadı, eksiklik göstermedi an Mısır'a, Mısır'dan ve turbetiha, ve o Mısır kentinin toprağında yağmur Mısır'dan ve Mısır'ın toprağında yağmur gevşeklik göstermedi. Taban, tabi olarak, doğal olarak yani. Yağmur doğal olarak, tabi olarak Mısır'a ve oranın toprağına gevşeklik göstermedi. Ve lakin, yani gevşeklik göstermedi, az yağmadı. Yani yağmaması tamam var ama o gevşeklik göstermedi, ancak gevşeklik göstermedi. Yani yağmurun az yağmasının bir nedeni var yani. Nedeni. Tamam mı? Yani yağmur doğal olarak Mısır ve oranın toprağına az yağmadı. Taksir etmedi. Yani taksir etmek, eksiklik göstermek yani. Ma kassara, taksirde bulunmadı. Ve lakin ancak taaddakum, o sizi geçti. Taadda, açtı geçti, küm sizi. Yani size vurmadı yani yağmur. Neden vurmadı biliyor musun? Minel haceli. Utandığında. Utandı yani oraya. Yağmaktan utandı onun için. Tamam. Evet. Yani o övülen kimsenin fazilet ve cömertliğinden utandığı için yani sizi geçti yani. Sizin bölgenizi geçti. Oraya yağmadı yani. Demek ki güneş, işte yağmurun Mısır'ın, Mısır ve toprağına taksir göstermemesi doğal olarak yani bir normalde gevşeklik gösteren çok yağardı yani. Çok yağardı ama utandı yani o memduhun fazileti ve cömertliğin yanında yağmaktan ne yaptı? Utandı. Değil mi? Evet. Evet. El-Bahs. Yarthi ağıt yakıyor Ebu'l-Ala. Ebu'l-Ala'i el-Ma'arri. Filbeytil evveli, birinci beytte. Ve yubaligu, mübalağa yapıyor. Abartıda bulunuyor. Ne hususta? Fî ennel hüzne, hüzün, mahzuniyet, alel merfiyyi. Ağıt yakılan kimse üzerine olan hüzün, şemile şamil oldu. Kethiran. O hüzün kapsadı yani. Kethiran. Birçok şey. Neyden birçok şey? Öyle birçok şey ki neyden o? Min mevahiril kevni. Kainatın da görülen şeylerden birçoklarını da kapsadı. Fehüve o, lidâlik işte bundan dolayı, şair Ma'arri bundan dolayı, yedda'i iddia ediyor ki, enne külfetel bedri, dolunaydaki o kırmızılık yüzündeki leke, vehi o külfe, ma yazheru ala vecihi, o yüz üzerine zuhur ediyor, edendir. Neden? Min küdretin, bulanıklık orada. Bir kızıllık var. Leyset değildir naşi eten. Meydana geleceği an sebebin tabiiyyin, doğal bir sebepten meydana gelmiş değil. Ve innema hiye, o külfe, hadisetün, meydana geleceği min eteri latmi, tokadın eserinden meydana geliyor. Ne üzerine olan tokat yani? Ala firakil merfiyyi, ağıt yakılan kimsenin ölüp dünyadan ayrılması üzerine. Yüzüne vurmuş tokat da ondan dolayı kırmızı. Tamam. Ve yara yine görüyor, kabul ediyor İbnur Rumi'yi, şair İbnur Rumi fil beyti sani, ikinci beytte emma zuka'u felem tasbirra iz cenahat illa li furqati zâkel manzaril hasene. Bu şiirde. Bu ikinci beytte İbnur Rumi görüyor ki enne şemse, güneş lem tasbirra, sararmadı. Ne vakit? İndel cunuhi, meylettiği zamanda. Lem tasfarra, sararmadı. İndel cunuhi, meylettiği vakit, ilel meğibi, batmaya. Batma yerine doğru meylettiğinde güneş sararmadı. Lissebebil kevniyi, kevni bir sebepten dolayı yani. Doğal sebepten dolayı değil. El ma'rufi, bilinen. İndel ulemai, alimlerin katında. Ma'ruf, bilinen sebep var. Güneş ne yaptı? Dünyaya ışığını ne yaptı? Akşam vakti bitiriyor yani, batıyor. Evet. Değil mi? Yörüngesinde dönüyor yani, kendi yörüngesinde. Dünya da onun etrafında dönüyor. Tamamlanıyor, gün tamamlanıyor yani, bitiyor. Bittiği zaman da güneş oraya vurmuyor yani. Dönmede doğuşundan batışına kadar olan zamanı tamamladı mı? Güneş batıyor yani. Kuralı bu. Sebep bu. He, sebebi bu. Velakinneha, fakat o güneş İsparrat, sararmış. Niçin sararmış? Mehafete en tufarika. Ayrılma korkusundan dolayı. Güneş ayrılıyor ya, o korkudan dolayı. Neyden ayrılması? Vechel memduhi. Memduhun yüzünden, ayrılış korkusundan dolayı sararmış. Anlaşıldı? Evet. Öyle diyor bu. İlla lifurkati zâkel manzaril hasen. Bu güzel manzaradan ayrılma. Ayrılmadan dolayı sarardı yani. Peki ve yunkiru eşşairu, şair inkar ediyor fil beyti thalithi, üçüncü beytte, el esbabe, sebepleri, et tabiiyyete, doğal sebepleri inkar ediyor. Ne için olan doğal sebepler? Li gilletil matari, yağmurun az olması, bir Mısır'a. Mısır'da, bir Mısır'a, fi Mısır'a yani. Mısır'da yağmurun azlığının doğal sebeplerini kabul etmiyor şair. Ve yetelemmesu, arıyor. Yetelemmesu. Yeltemisu, yetelemmesu, aramak. Tamam mı? Burada yetelemmesu. Başka nüskada yeltemisu da olabilir yani. Ve yetelemmesu, telemmus ediyor. Yani arıyor. Lidâlike, bunun için yani yağmurun az olması için arıyor. Sebeben âhara, başka bir sebep arıyor. Ki hüve, o nedir? O başka sebepte ennel matara, yağmur, yahcelu, utanıyor. Hacile yahcelu. Yahcelu, utanıyor en yenzile, inmekten. Bir erdin, bir toprağa inmek ki Ya'ummuha, o toprağı kaplıyor. Fadlul memduhi, memduhun, o övülen adamın fazileti. Ve cuduhu, ve onun ihsanı. Cudu, cömertlik, cud. Evet. Tamam. Cade yecud, cud. Ve cuduhu, onun fazileti ve cömertliği. Tamam. Memduhun fazilet ve cömertliğinin kapladığı bir toprağa inmekten yağmur utanıyor. Liyennehu, çünkü o yağmur la yestati'u, kadir olamaz. Neye kadir olamaz? Mubaratehu, onunla yarışmaya. Mubarat, bara, yubarı, mubaratet. Mubaratehu, onunla yarışmaya. Nereden? Fil cudi vel atai, cömertlikten ve hibe etmek, bol bol ihsan etmekte onunla yarışmaya ne yapamaz? Güç yetiremez. Fente tera, işte sen görüyorsun. Fi kulli misalin minel emsileti sabikati, geçen misallerden her bir misalde görüyorsun. Enne şaira, şair enkara, inkar etti. Neyi? Sebebe şey'i el ma'rufi, maruf bilinen şeyin, tamam mı? Sebebe şey'i, bir şeyin sebebini, ki öyle sebep ki el ma'rufe, sebebin sıfatı. Sebebe şey'i el ma'rufe, maruf sebebin sıfatıdır. Tamam. Sebebe şey'i, bir şeyin sebebini inkar ediyor. O sebep ki el ma'rufe, maruf yani. Bilinen sebebi inkar ediyor. Yağmurun yağmasının bir sebebi var. Az yağmasının bir sebebi var. Güneşin batmasının bir sebebi var. Ayın o yüzünde kızıllığın bulunmasının, değil mi? Bir sebebi var. Bir sebep. Bunları inkar ediyor. Veltece'e ve iltice ediyor. Değil mi? Yöneliyor. Nereye? İlâ illetin, bir illete. Bir sebep arıyor. Ona yöneliyor ki ibtekeraha. Onu ne yapmış? O icat etmiş yani onu. Kendisi icat ediyor yani o sebebi. O illet ki tünasibu, münasiptir, uyumludur. El garada, gayeye. Ellezi, o gaye ki yer mi ileyhi, ona yöneliyor. Yer mi yaksıdu ileyhi ona. Ve yüsemma, isimlendirilir hâzel uslub. Evet. Ve yüsemma, isimlendiriliyor hâzel uslubu, bu üslub minel kelami. Kelamdan bu üsluba isim veriliyor. Ne diye? Hüsne ta'lili. Buna ne deniyor? Hüsnü ta'lil ismi veriliyor. Tamam. Evet. Te'kidü l-medhi bima yushbihu zemme ve aksuhu. Tamam. Bir de bunun aksi var. Te'kidü l-medhi, medhi güçlendirmek. Neyle güçlendirmek? Bima yushbihu zemme, zemme benzeyenle. Sanki zem gelecek zannediyorsun. Halbuki daha bir övgü geliyor. Ve aksuhu, bunun aksi, te'kidü zemmi bima yushbihu l-medha. Medhe benzeyen bir şeyle zemmi daha da yapmak, güçlendirmek. Evet. Anlaşıldı. Evet. Şimdi kaideleri okuyalım. El kaide. Te'kidul medhi bima yushbihu zemme. Medhin, zemme benzeyen ile te'kid edilmesi nasıl olur? Darbani, iki darptır bu. Bir, en yüstesna, istisna yapılması. Min sıfeti zemmin menfiyetin. Menfi olan bir zem sıfatından istisna yapılıyor. Menfi bir zem sıfatı var. O menfi olan, kötülenen o zem sıfatına istisna yapılıyor. Sıfetü medhin. Medhi sıfatı. Ondan istisna ediliyor. Şimdi örneklerde göreceğiz zaten. Birincisi bu. Olumsuz olan bir zem, yerme vasfından yani, ona dahilmiş gibi farz ederek bir medhi, bir övme sıfatını ondan istisna etmek suretiyle yapılır. Kötü, tamam, bir şey anlatıyorsun, ondan sonra yani onu yapanmış gibi gösterip sonra onu yapmayan. He. Yani bir zemmi nefiye diyorsun. Tamam mı? La aybe fihim. La aybe fihim ve la aybe fihim. Onlarda hiçbir ayıp kusur yoktur. Ayıp ne? Zem. Onu nefiye diyorsun. Hiçbir ayıp kusur yok. Gayra. Gayra dedi mi? Demek ki bir ayıp var yani şimdi. Zem gelecek sana. Gayra enne suyufehum. Ancak onların kılıçları, bihinne, onlarda vardır. Fülülün. Çentikler var böyle. Kırılmış, uçları kırılmış. Neden dolayı? Min kıra'il ketaibi. Düşman birlikleriyle vuruşmaktan. Vuruşu. Bu şimdi sanki zem gibi. Halbuki medih. Adamlar çok cesur adamlardı, atılgan adamlar. Demek ki devamlı ne yapmışlar? Vuruşmuşlar. Bu bir. Tamam. İkincisi, en yüzbeter li şeyin, bir şey için ispat edilmesi, sıfatü medhin. Medih sıfatı ispat ediliyor. Yani bir övgü sıfatı, medih, övme sıfatı ispat ediliyor bir şeye. Ama ve yu'ta ba'deha, ondan sonra getiriliyor. Bi edati istisnain, bir istisna edatı getiriliyor ki teliha, onu takip ediyor, onu izliyor o istisna edatını. Sıfetü medhin uhra, başka bir medih sıfatını. Şimdi bir getiriyor, bir medih sıfatı ispat ediyor, övüyor. Gayra diyor, illa diyor ki aklına geliyor, demek zemmedece daha bir medih sıfatı getiriliyor. Tamam mı? İşte şiirde gelecek birazdan. Ene efsahul Arab. Mesela peygamber. Ene efsahul Arab. Ben Arap'ın en fasihiyim diyor. Beyde. Ancak. Zira. Çünkü. Enni min Kureyş'im. Ben Kureyş'tenim. Ki Kureyş, Kur'an'ın da indiği lehçedir. Yani. Lehçesi. Değil mi? Başka bir medih sıfatını getiriyor. İşte mesela feten, birazdan şiirde gelecek örnekte. Feten kemulet evsafuhu gayra ennehu cevadun fema yubqi alel mali baqiyen. Feten, o bir delikanlı, o bir genç. Kemulet evsafuhu, bütün vasıfları kamil. Tamam mı? Bütün iyi vasıflara sahip, olgun bir genç. Gayra, gayra deyince sanki bir zem gelecek gibi. Gayra ennehu cevadun, ancak şu kadar ki o cömerttir. Fema yubqi alel mali baqiya. O cömerttir. Maldan geriye hiçbir şey bırakmaz. Fema yubqi, ipka etmez. Alel mali, malın baqiya, kalıcı bir şey bırakmaz. Dağıtır herkese, verir yani. Gördün mü? Şimdi bir de ne dedik? Tekidü zemmi bima yüşbihül medha. Bu da aynı şekilde. Zemmin tekit edilmesi bima yüşbihül medha, medha benzeyen bir şeyle. Darbani, bu da iki dar. En yüstetna min sıfeti medhin menfiyyetin, bak. Menfi bir medih sıfatı. Bundan istisna yapılıyor. Sıfetü zemmin. Bir zem sıfatı ondan ne yapılıyor? İstisna yapılıyor. Şimdi olumsuz olan bir medih sıfatı var. Olumsuz. Ondan sonra ona dahilmiş gibi kabul ederek istisna yapılıyor, ama istisna yapılınca o da zem vasfı yani. O da bir övgü değil yani. Diyorsun ki fulanun la hayra fihi. Fulanun, falanca adam, la hayra fihi. Onda hiçbir hayır yok. Hayır ne yaptın? Nefyettin. Bak, medih sıfatı nefyedildi. Olumsuz. La hayra fihi. Onda hiçbir hayır yok. Falan adam kendisine hiç hayır bulunmayan, hayırın eseri kendisine bulunmayan bir adamdır. İlla, illa deyince demek bir hayır var. He? Medih gelecek mi? İlla ennehu yusî'u ilâ men ehsene ileyhi. İlla ennehu, ancak o var ya o, yusî'u, kötülük yapar. Kime? İlâ men ehsene ileyhi. Kendisine kim iyilik yaptıysa ona ne yapar? Kötülük yapar. Bu da değil mi? Çok kötü demek ki yani. İkincisi, en yüzbeterli şeyin, bir şeye ispat ediliyor. Sıfatü zemmin. Zem sıfatı ispat ediliyor. El cahilu. El cahilu. Cahil, aduvu nefsihi. Nefsinin düşmanıdır cahil. Aduvu nefsihi. Kendinin düşmanıdır cahil. Cahillik zem sıfatı. Sümme yu'ta, ondan sonra getirilmesi, ba'deha, o zem sıfatından sonra, bi edati istisnain, istisna edatı getiriliyor ki teliha, o istisna edatının peşine geliyor. Sıfetü zemmin uhra, başka bir zem sıfatı geliyor. Lakinnehu, fakat o sadikus süfehai, ahmakların dostudur. Tamam. El cahilu, cahil. Aduvu nefsihi, nefsinin düşmanı. Tamam, bu bir zem. Zemmedilen bir şey. Hı. Kötülenen bir şey. Lakinnehu, ancak o deyince bekliyoruz bir medih gelecek. Tehkidü zem bima yüşbil medhe. Bak, medhe benziyor ama zem geliyor. Lakinnehu, fakat o sadikus süfehai, sefihlerin, ahmakların nesidir? Efendim, düşmanıdır. Şey, dostudur. Arkadaşın. Sefihlerin dostudur, arkadaşı. Fulanun fasikun, falanca fasıktır. İlla ennehu cahil. Fulanun, falanadan fasikun, fasıktır. E, fasıklık kötü bir şey. Bir zem sıfatı burada ispat ediliyor. Kime? Adama. İlla, istisna edatı geldi. Değil mi? Ondan sonra bir istisna edatı getiriliyor. Teliha onu da takip ediyor. Sıfetü zemmin uhra. Başka bir zem sıfatı mı? İlla ennehu cahil. Anlaşıldı. Evet. Şimdi örneklere bakalım. El emsilet. Kâle İbnur Rumi. İbnur Rumi dedi. Leyse bihi aybun. Leyse bihi aybun. Onda bir ayıp yok. Tamam mı? Leyse bihi aybun. Onda hiçbir ayıp yok. Ne yaptı? Bak, ayıbı, ayıp, zem. O nefy edilmiş bak. Onda hiçbir ayıp yok. Siva ancak. Ha, diyorsun ki adam kötü bir şey geliyor. Siva ancak ennehu o. La taka'ul aynu ala şibhihi. Göz onun benzerini görmez. Göz onun gibisine düşmez. Ne demek? Göz onun gibisini göremez yani. Ha, onun benzerini göremez. Eşsiz demek ki yani. Tamam. Ve kâle âkharu, yine bir başka şair demiş ki, ve lâ aybe fî ma'rûfihim. Ve lâ aybe, hiçbir ayıp yok, fî ma'rûfihim, onların ihsanlarında, onların iyiliklerinde, değil mi? Yaptıkları iyiliklerde hiçbir kusur yoktur. Gayra ennehu, ancak şu kadar ki, yübeyyinu, beyan eder. Yani o maruf, o iyilik beyan eder, açıkça ortaya koyar. Acze şakirine ani şükri. Şükredenlerin şükretmekten acziyetlerini ne yapar? Ortaya koyar, açıklar yani. Yaptıkları iyiliklerde hiçbir noksanlık, kusur, ayıp yoktur. Ancak o iyilik teşekkür edenlerin teşekkür etmekte aciz olduklarını ortaya koyar. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, ene efsahul arab. Ene ben efsahul arabi. Ben Arap'ın en fasihiyim. Beyde enni min Kureyş'in. Ancak ben Kureyş'tenim. Böyle mana veriyor. Bazıları da diyor ki beyde burada çünkü manasınadır. Çünkü. Ene efsahul arab. Ben Arap'ın en fasihiyim. Beyde enni, çünkü ben min Kureyş'in. Ben Kureyş'tenim yani. Tamam mı? Böyle de mana ediyorlar. Bey dedi, o mana da var. Zira ben, çünkü ben Kureyş'tenim. Yani ancak ben Kureyş kabilesindeyim. İstisna edilmesi ondan sonra gelenin zemm olduğunu değil, o daha da bir medih olduğunu gösteriyor yani. Ve kâle nâbigatü el ca'di, o ayın olacak, he olmayacak o. Yanlış. Ve kâle nâbigatü el ca'di. El ca'di'dir o. Tamam. Feten kemulet ahlâkuhu gayre ennehu cevâdun fema yubgî alel mâli bâkiyen. Feten, o bir delikanlı, kemulet ahlâkuhu, onun bütün ahlakı kamil olmuş bir delikanlı. Gayra ennehu, ancak o cevadun, cömerttir. Fema yubgî, bırakmaz. Alel mali, mal üzerine bakıyan, kalıcı bir şey bırakmaz. Bütün malı harcar. Tamam. Bunlar hep nedir? Tehkidül medh bima yüşbühü zem. Peki tehkidü zem bima yüşbühül medhe örnek vermedi. Biz onlara verdik. Fülanun la hayra fihi illa ennehu yusî'u ila men ahsene ileyhi. Fülanun, falanca, la hayra fihi, onda hiçbir hayır yoktur. Tamam mı? Ne yaptı? Hayrı nefyetti bak. Medih vasfı nefyedilmiş, olumsuz yapılmış. Ondan sonra illa ile daha bir zem sıfatı geliyor. İlla ennehu, ancak o, yusî'u ila men ahsene ileyhi. Kendisine iyilik edene ne yapar? kötülük yapar. İkincisi de dedik, bir zem sıfatı ispat edilir. İspat edildikten sonra da ne yapılır? Başka bir istisna edatından sonra başka bir zem sıfatı getirilir. El cahilu aduvu nefsihi, cahil nefsinin düşmanıdır. Lakinnehu, fakat cahil sadiku süfehai, sefihlerin dostudur, arkadaşıdır. Değil mi? Fulanun fasikun, falanca fasıktır. Gel gör ki illa ennehu cahilun. Ancak o cahildir. Evet. Onları vermedi. Onları da vermesi lazımdır. Değil mi? He veriyor, şeyde bahste veriyor. He bahste veriyor, tamam. Şimdi geçelim bahte, el bahte. La ezunnuke, la ezunnuke, seni zannetmiyorum ki, tereddidu, ikilemde kalırsın yani, terdid edersin. Fi enne el emsilete sabikate, geçen misallerin olması, cemi'aha, hepsinin, tüfidül medha, medhi ifade eder olmasında şüphe etmezsin. Sanmam ki şüphe edesin. Değil mi? La ezunnuke, seni zannetmiyorum ki tereddidu, yani ikilemde kalırsın. İkilemde kalırsın. Acaba diyesin yani. Fi ennel emtilete sabikate cemi'aha, şu geçen misallerin hepsinin olmasında tüfidül medha, medhi ifade eder olmasına şüphe etmezsin yani. İkilemde kalmazsın. Velakinneha, fakat velakinneha, fakat bu misaller vudaat, vad edilmiş. Değil mi? Konulmuş. Fi uslubin garibin, lem ta'hedhu, sen ona alışmadın. Bilmediğin bir uslup, garip bir uslup içerisine konulmuş, değil mi? Şimdi önce bir bakıyorsun, bir nefi geliyor. Bir zem sıfatından nefi yapılıyor. Arkadan bir illa gidince zannediyorsun ki şimdi zem gelecek. Bir de bakıyorsun başka bir medih geliyor. Hı hı. Medih daha da kuvvetlendirilmiş oluyor yani. Tamam. Veyahut da bir kemal sıfat söyleniyor. Tamam diyorsun. Ondan sonra bir istisna geldi. Düşünüyorsun ki ha şimdi bir zem gelecek. Bir de bakıyorsun başka bir medih geliyor. Bu sefer ne oluyor? Tekidül medih. Bima yüşbü zem. Peki. Ve lider ki işte bundan dolayı nera görüyoruz. En neşrahahu leke. Bunu sana açıklamayı, açıklamamızın gerektiğini düşünüyoruz. Değil mi? Ve lider ki işte bundan dolayı nera görüyoruz. İnanıyoruz. En neşraha şerh edelim hu onu. O garip uslubu açıklayalım, leke sana açıklayalım, onu belirgin hale getirelim ki anlayasın. Bunu istiyoruz. Saddara, başlattı İbn-i Rumi'yi. İbn-i Rumi bak, beyti neyle başlattı? Fil misalil evvel, birinci misalde İbn-i Rumi başlattı, kelamehu, kelamını başlatıyor. Neyle? Binefil aybi, aybı nefy ederek, değil mi? Evet. Ne oldu halde? Ne oldu halde? Ammeten. Yani ammeten genel. Genel olarak yani. Bütün. Bir nefiyle aybi. Aybi nefyederek ammeten hepsini, yani ne kadar ayıp varsa hepsini. Hepsini nefyediyor. Bir nefiyle aybi. Aybın nefyedilmesiyle onu hal yaparsan yani o ayıp ki ammeten. Yani ammeten. Bütün ayıplı. Yani ne kadar ayıbı varsa hepsine bak. Leyse bihi aybun. Onda hiçbir ayıp yoktur. Tamam? Evet. Hale kevnüle aybi ammete yani. Ayıp amme olduğu halde genel. Leyse bihi. Çünkü nefin peşinde gelen nekre ne ifade eder? Umum ifade eder. Tamam? Leyse bihi aybun. Onda hiçbir ayıp yok. An memduhihi memduhundan. Bütün ayıpları nefyederek kelamı başlatıyor. Leyse bihi aybun. Arkadan siva geliyor ismine. Tümme eta, ondan sonra getirdi. Ba'de derik, bundan sonra bi edati istisnain. Bi edati istisnain, istisna edatı siva. Siva ennehu la taka'u el aynu ala şibhihi. Göz onun benzerine vakı olmaz. Göremez yani göz. Hiye edati istisna nedir? Siva sivadır. Fessebaka, o zaman sabık oldu, geldi. İlâ vehmi sâmi'i, dinleyicinin vehmine doğdu ki enne hünâki, demek burada vardır. Ayben fil memduhi. Memduhta bir ayıp var. Böyle bir düşünce geldi. Ve enne ibnerrumi, ama ibnerrumi seyekünü ceri'en. O nerede? Bendeki silinmiş. Ceri'en. Ceri'en. Bir bakayım. Bende de biraz silik var. Ve enne ibn-i Rumi seyekünü ceri'en. Evet, ceri'en. Fi musarahatihi bihi. Cüretkar da ceri. Ceri. Ceri cüretkar, cesur, gözü pek yani. Evet. Yani dinleyicinin zihnine bu geldi bak. Fesebeka geldi, doğdu. İlâ vehmis sami'i, dinleyicinin zihnine ki enne hünâke ayben, burada bir ayıp var. Fil memduhi. Demek memduhun bir ayıbı var. Tamam, memduhun bir ayıbı var. Ha şimdi daha ne geldi zihnine? Ve enne ibner Rumi, ve Sami düşünüyor ki ha İbn-i Rumi seyekünü olacak, ceri'en, cüretkar olacak, fi musarahatihi açıklamakta, beyan etmekte. Bihi, o aybı şimdi açıklayacak diye. Sami öyle düşünüyor. Yani illa siva deyince ha demek ki bunun bir aybı var, onu ortaya koyacak. Velakinne Sami'a, ancak Sami lem yelbeth beklemedi ki en vecede bulacak. Ba'de edatil istisna, istisna edatından sonra bulmayı beklemiyor. Neyi bulmayı beklemiyor? Sıfete medhin. Medih sıfatı bulmayı beklemiyor. Çünkü leyse bihi aybun. Onda hiçbir ayıp, leyse bihi aybun. Onda hiçbir ayıp yoktur. İlla siva, ancak diyecek. Demek bir ayıp var. Başka bir medih sıfatı beklemiyor şu anda dinleyici. Çünkü zihnine ne geldi? Ha demek ki bunda bir ayıp var. Çünkü bütün ayıpları nefretmişti. Siva deyince demek ki bir ayıbı var. İbn-i Rumi şimdi onu söyleyecek. Onu açıklayacak. Bunu bekliyor. Yani herhangi bir medih sıfatını bulmayı beklemiyor. Ama fera'a riayet etti. Fera'ahu hadal uslub. Evet. Şimdi Sami bir medih sıfatı beklemiyor ya. Fera'ahu onu hayrete düşürdü, şaşırttı. Hadal uslubu, bu üslup onu ne yaptı? Şaşırttı. Ra'a yaru'u rav'an. Tamam mı? Şaşırtmak. Hoşuna gitmek, o manalara geliyor. Ma ra'ani illa meci'uke. Ma ra'ani illa meci'uke. Senin gelmen beni çok şaşırttı. Ma ra'ani illa meci'uke. Senin gelmen beni hayrete düşürdü, şaşırttı yani. Tamam. Fera'ahu hadal uslub. Ve vecede ve buldu ki enne İbn-i Rumi hada'ahu, onu aldattı. Felem yezkür, ve zikretmedi ayben, bir ayıp zikretmedi. Ben bilakis ekkede, tekit etti, daha güçlü ifade etti. El medhal evvele, birinci medhi, fi sureti tevehhümi zemmi. Zemmi tevehhüm etme suretinde, yani zemmi zannetme, düşünme yerinde, suretinde bir medhi. Birinci medhi daha da güçlendirdi. Ve mitlu zalike, bunların aynısı yukali söylenir. Fil mitali thani, ikinci misalde de aynısı söylenebilir. Ve la aybe fi ma'rufihim gayre ennehu yubeyyine azze şakirine ani şükri. Tamam. Ondur bak ilel misali thalisi, üçüncü misale bak. Tecid bulursun. Tecid Unzur'dan sonra cevap ya. Tecid bulursun. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz vasıfe nefsehu nefsini vasıfladı. Bir sıfetin memduhatin övülen bir sıfatla kendini vasfetti. Ve o da nedir? Ene ennehu efsahul arabi. Arabın en fasihidir. Ve lakinnehu fakat Nebi-i Zişan Efendimiz eta ba'deha ondan sonra getirmiş bir edat-i istitna'in isen fe dehişe fe dühişe. Dühişe. Meçhul kullanılır. Tamam mı? Fe dühişe es-sami'u. Sami dehşete kapıldı yani. İrkildi yani. Tamam mı? Şimdi gayra beyde deyince acaba bir zem mi gelecek? Fe dühişe. Meçhul kullanılıyor bu. Tamam mı? Fedühişe. Dehşete kapıldı. Dehşete düştü yani. Afalladı birden ne oldu? Afalladı. Es-sami'u dinleyici. Ve zanne ve sandı ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz seyyedikürü. Sanki zikredecek. Ba'deha bundan sonra zikredecek. Sıfeten bir vasıf zikredecek ki gayra mehbubetin sevilmeyen, hoşlanılmayan bir şey. Yani beyde deyince ha bundan sonra ne gelecek acaba beyde? Enni min Kureyş. Enni ben min Kureyş. Ben Kureyş. Kureyş çok değerli bir kabile. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'ı Kureyş lehçesi üzerine indirmiş. Velakin sür'ane tamam sür'an. Çabuk oldu yani. Tamam mı? Çabuk hemen oldu. Ma o şey ki hede et nefsuhu. Nefsi sükunete erdi yani. Hine vecede. Velakin sür'ane ma. Ne kadar çabuk oldu. Ne? Hede et nefsuhu. Nefsinin sakinleşmesi. Hede et sekenet yani. Nefsuhu. Nefsi sakinleşmesi hemen oldu. Ne vakit? Hine vecede. Ne zaman ki buldu. Sıfeten memduheten. Memduh övgüye layık övülen bir sıfatı ki buldu. Hemen kendi nefsine yaptı. Sükunete erdi hemen. Ba'de edatil istitnai. İstisna edatından sonra memduh bir sıfat bulunca nefsi hemen ne yaptı? Sükunete erdi. Ve o da nedir? Ennehu min Kureyşin. Kureyş'tendir. Ve Kureyş'un, Kureyş ise efsahul arabi. Arabın en fasihidir. Ne siz? Gayra münazi'ine. Hiç niza etmeyici oldukları halde yani. Onlara kimse niza edemez. Gayra münazi'ine. Münazi' niza ediciler olmadığı halde yani Arapların en fasihidir gayra münazi'ine. Münazacı kimseler bulunmaksızın. Hiç kimse karşı çıkmıyor yani. Burada. Tartışmasız. Tartışmasız. Ha. Fekâne zâlike. Dolayısıyla bu da oldu. Tevkiden lil medhil evveli. Birinci medhi tekit edici oldu. Fi uslubin. Bir uslup içerisindeki elifen nasu. İnsanlar alışmış. Sema'ahu. Onu duymaya. O uslubu fizzem mi? Zemde duymaya alışmış. Çünkü o istisna edatından sonra ne gelecek? Kötü bir şey görmeye alışmış. Yani o gelir. Çünkü madem ki iyi bir şey söylendi arkadan medihli bir şey söylendi illa dedi mi? Demek şu kötü bir durum var. Şu eksiklik var. Düş bir hüzzem. Tamam. Ve kezalike aynıları yukalı söylenir. Fil misalil ahiri son misal hakkında da aynı şeyler söylenir. Hangi son misal? Feten kemulet ahlakuhu gayre ennehu cevadun fema yubki alil mali bakında aynı şeyler söylenir. Ve yüsemma isimlendiriliyor. Hâzel üslubu bu üslub fi cemi'il emsiletil mutekaddimeti. Geçen misallerin hepsindeki bu üsluba isim veriliyor. Ve ma ca'ala şakilletiha ve bunlara benzeyen şekilde gelen bütün misallere ne diye isim veriliyor? Tekidel medhi bima yushbihu zemme. Zemme benzeyen ile medhin güçlendirilmesi, tekit edilmesi deniyor. Ve hünaki yine burada ne var? Üslubun bir üslup daha var ki litevkidi zemmi. Zemmi tekit etmek için bima yushbihul medha. Medha benzeyen. Sanki medih gelecekmiş gibi beklentiye girilip de zemmin tekit edilmesi de bir üsluptur. Ve o da nedir? Kel üslubi sabıkî. Onun da aynı tekidül med bima yüşbi zem gibi iki sureti var. Lehu suretani iki tane sureti var. Fel ula birincisi nahv. La cemale fil hutbeti. Hutbede hiçbir güzellik yok. Ya adam bir hutbe okudu ama hutbede hiçbir güzellik yok. İlla de sanki zannediyorsun ki bir övgü yapacak yani. Evet. Hiçbir güzellik yok ama illa. İlla enneha ancak şu kadar ki hutbe taviletun uzun fi gayri faidetin faydasız. Hiçbir faydası da yok. Ne oldu? Zemmi daha da kötü de. Daha da kuvvetlendirdi. Ve saniyeti ikincisi bak. Nahvu şunun gibi. El kavmi şihahun. Kavim cimridirler. Cimrilik bak. Cimrilik vasfını onlara ispat etti şimdi. Değil mi? Zem olan bir sıfatı onlara ispat ediyor. Diyor ki el kavmi şihahun. Kavim cimridirler. İlla edatı gelince zannediyorsun ki bir iyi bir tarafları var. Ennehum cübenâ'u. Onlar korkaktırlar. Ne oldu? Tekidü zem bima yuşbihul medh. Medhe benzeyen suret ile ne yapıldı? Zem daha da güçlendirilmiş oldu. Peki son bahsimiz de nedir? Uslubul hakim. Uslubul hakim. Evet. Bedi' ilmindeki muhassinat-ı lafziyeden bir tanesi de uslubul hakimdir. Muhatabın veya soru soran kimsenin beklemediği bir cevap ile ona karşılık verilmesi. Üslubul hakim. Hakim olan kimsenin üslubu. Hakim. Hikmetli yani. Bilge kimse. Sen bir soru soruyorsun. Aslında onu sormaman lazım. Senin beklemediğin bir cevapla ben sana ne yapıyorum? Cevap veriyorum. Anladın? Evet. Muhatabın veya soru soran kimsenin beklemediği bir cevap ile tamam mı? Ne yapılması? Cevap ile cevaplanması ona. Ona cevap verilme. Üslubul hakimi. Üslubul hakim nedir? Telakkil muhatabi. Muhatabı karşılamak. Neyle bak karşılamak? Bi gayri ma yeterakkabuhu. Beklediğinin dışındaki bir şeyle. Bi gayri ma o şeyin gayrisi ki yeterakkabu bekliyor. Hü onu, muhatap onu bekliyordu. Cevap olarak onu bekliyor. Onun dışında bir şeyle muhataba karşılık vermek. Neyle? Biter ki sualihi, tamam mı? Biter ki sualihi, onun sorusunu, bu neyle olur? İmma ya. Bu. Ya neyle olur bu? Yani muhatabın beklediğinin dışındaki bir cevapla muhatabı, karşılıkla muhatabı karşılamak nasıl olur? İmma biter ki sualihi, sualini, sorduğu soruyu terk etmek, vel icabeti ve cevap vermek. An sualin bir sorunun cevabıyla cevap vermek ki lem yeselhu onu sormamış. Muhatabın sormadığı bir sorunun cevabıyla ona cevap vermek. Yani onun sorusunu bırakıyorsun. Bu soruya gerek yok yani. Sormadığı bir sorunun cevabıyla ona karşılık. Yani senin ihtiyacın olan budur. Ya böyle demek. Ve imma ya da şöyle olur. Beklediğinin gayrisiyle muhatabı karşı. Bir hamli kelamihi onun kelamına hamletmekle. Yani bir şey söylüyor adam. Mesela diyorsun ki ya size çok ağırlık verdim. Yani evinizde kaldım çok ağırlık verdim. Doğru ağırlık verdin. Bize çok ihsan etmenle, işte bize çok iyilik etmenle bize ağırlık verdin. O ağırlık verdim diyor. Yani size zorlu, size çok yordum, işte size çok yük oldum bana. Sen o ağırlık verdiğini yapıyorsun başka bir manaya hamle diyorsun. Tamam mı? Ve imma ya da bi hamli kelamihi muhatabın kelamına hamletmekle ala gayri makane yaksidu. Onun kastettiğinin gayrisine hamletmekle olur. Ki işareten işaret etmek için ki ile ennehu o yani söylediği kâne yenbeği lehu. Ha, bu niye yapılıyor? Üslubul hakim niye yapılıyor şimdi? Niye muhataba beklediği sorunun cevabını değil de sormadığı sorunun cevabı veriliyor? Veyahut da muhatabın söylediği söz niye kastettiğinin gayrisine hamlediliyor? İşareten işaret etmek için ki ile enne şuna kâne yenbeği lazım gelen idi kâne idi yenbeği lazım geliyor levona en yes'ele hâdes sü'ale o soruyu sorması lazım geliyordu. Bunu sorman lazım diyerek cevap veriyor. Evet da en yakside kastetmesi lazım hadel mana. Bu manayı kastetmesi uygundur. Kelamını niye başka bir manaya hamlediyorsun? Bunu kastetmen yerinde. Bunu kastetmen doğrudur diyerek tamam mı? Yani bu manayı kastetmesi daha uygundur. Bu sorunun dışında başka bir soruyu cevaplaması lazım gelir. Buna işaret etmek için sorduğu sorunun gayrisindeki yani sormadığı bir sorunun cevabıyla muhataba cevap verir veya kastetmediği bir manayı, tamam mı? Yani onun kastettiğinin dışındaki bir manaya kelamı hamledilir. Oraya çekiliyor kelamı. Niye? Bunu kastetmen daha uygun. Makamına uygun olan, sana uygun olan budur. Hı-hı. Demek için. Anlaşıldı? Evet. Yani Uslubul Hakim'in hikmeti neymiş? İşareten, işaret etmek için ki ila ennehu o kâne idi, yani o sormadığı soru idi, yenbeki lazım geliyordu. Lehu ona en yes'ele hâdes sual. O soruyu sorması uygun. Onun için sana bu cevabı verdik. Yani sormadığın sorunun cevabını sana niye verdik? Sana uygun olan bunu sormandı. Peki kelamı niye başka bir manaya hamle diyoruz? Yani kastettiğinin gayrisine niye kelam hamle diyoruz? En yakside. Bak o nereye atıp? En yes'eleye mahtup. Yani kâne yenbeği, kâne yenbeği lehu, ona uygun olan en yakside hâdil ma'na. Bu manayı. Yani bizim yorumladığımız manayı kastetmesi ona uygun olan idi. Buna işaret etmek için. El emsiletu. Kâle Teâlâ, Cenab-ı Hak buyurdu. Evet. Ne diyor Cenab-ı Hak? Evet. Yes'elûneke anil ehille. Yes'elûne soruyorlar ki sana anil ehilleti. Aylardan. Ayları sana soruyorlar. Böyle ay küçülüyor, büyüyor. Tamam mı? Bunlar ne yani? Bunlar niye böyle oluyor? Efendim bunu sana soruyorlar. Niçin aylar böyle oluyor? Niçin bir küçülüyor, bir büyüyor? Evet. O yeni doğan hilalin şeklindeki o ayların durumunu soruyor. Yani bazen büyüyor, dolunay oluyor, bazen küçülüyor. Bunlar ne? Halbuki bunun yani sebebini değil, hikmetini soracaksınız. Değil mi? Kul Habibim söyle, hiye mevakitu linnâsi vel haccı. Kul Habibim söyle, de ki hiye o aylar mevakitu linnâsi, insanlar için vakit bildirgesidir. Vel haccı ve haccın zamanının bildirgesidir. Tamam. Evet. İnsan onlar zaman tayini yapıyor onlarla. Ve kâle İbnu Haccacin. İbnu Haccac. O da şöyle demiş. Kâle dedi ki sakkaltu. Sakkaltu, ağırlık verdim. İz eteytu miraran. Defalarca geldim. Defalarca gelmemden dolayı ağırlık verdim. Yük oldum size. Böyle dedi. Kultu, ben de dedim ki sakkalte kahili bil eyadi. Sakkalte, evet, yük oldun, ağırlık verdin kahili omuzlarıma. Tamam mı? Omuzuma yük oldun bil eyadi, efendim, iyiliklerinle. Yaptığın iyiliklerle omuzuma yük oldun. Kahil burası. Omuz. Kale dedi. Bu sefer dedi. Kale dedi. Tavveltü. Uzattım. Uzattım. Çok uzun oldu yani. Fazla kaldım da. Kalmayı uzattım. Sizi bezdirdim yani. Peki böyle dedi. Böyle dedi. Kultu, ben de dedim evleyte tavlen. Bak tavveltu, altta yazıyor. Etaltu el ikamete. İkameti uzun yaptım. Çok kaldım yani. Çok kaldım. Ben de dedim ki evleyte tavlen. Evleyte, ihsan ettin tavlen. İhsanı bol yaptın yani. Ha? Evleyte tavlen. Evet, ihsanı yaptın, lütufta bulundun yani. Kavl, fadıl, ihsan, tefaddül. Kale dedi, ebramtü. Ebramtü. İşi sağlama bağladım dedi. Ebramtü. İşi sağlama bağladım. Ki muhkem kıldım yani. İşi sağlam yaptım dedi. Kultu, ben de dedim ki hable vidadi. Habil ip demek. Evet. Tamam mı? Vidadi sevgi demek. Sevgimin bağını sağlam mı yaptın? Yani ebramte hable vida. Onu asbetmiş. Ultu ben dedim. Yani ebramte muhkem kıldın, sağlam kıldın. Tamam mı? Evet. Hable vidadi sevginin ipini. Vidat sevgi, dostluk. Dostluk bağını, dostluğumun bağını sağlamlaştırdın dedim. El-Bahd. Tamam? Evet. Kad yuhatibu, bazen hitap eder ki sana insanın, bir insan sana hitap eder. Bir söz söyler sana. Mesela işte o meşhur Kabaseri ile Haccacı Zalim'in konuşması var. Kabaseri şair. Ona diyor ki لَاَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْاَدْهَمِ لَاَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْاَدْهَمِ Seni bu kağılara bağlayacağım diyor. Kabaseri de Haccacı diyor ki مِثْلُ الْاَمِيرِ يَحْمِلُ عَلَى الْاَدْهَمِ وَالْاَشْهَبِ Mislül emir, emir gibileri ne yapar biliyor musun? Yahmilu, bindirir. Alel edhemi vel eşhebi. Böyle siyah, siyah atlara bindirir. Tamam mı? Siyah atlara, Yavuz atlara bindirir. Vel eşhebi, eşheb bir de alaca. Vel eşhebi, eşheb. Yani siyah ve Yavuz at, iyi giden at. Bu sefer diyor ki şey, El hadide, hadidi kastettim ben. Yani edhem dedim de Yavuz atı kastetmedim ben edhem. Yavuz atı. Değil mi? Bu sefer Kabaseri ona cevap veriyor. Diyor ki Le en yekûne hadiden hayrun min en yekûne beliden. Le en yekûne elbette olması hadiden, hadid demir. Yani böyle sert tabiatlı at olması hayrun daha hayırlıdır min en yeküne beliden ahmak olmasından daha hayırlıdır. Tamam mı? Şimdi o Haccac edhemle şeyi kastediyor. Bukayı kastediyor. Kelepçelere vuracağım seni diyor. Zincirleyeceğim. Ama Kabaseri onun sözünü başka tarafa hamle diyor yani. O ne yapıyor? Yavuz at. Siyah Yavuz at böyle güzel giden. Tamam mı? Güzel diyor ki demiri kastettim hadit. Hadit deyince o demir bukağıyı kelepçeyi kastan söylüyor. Bu diyor ki tamam diyor o atın diyor hadit olması yani demir gibi böyle sert tabiatlı olması daha iyidir diyor. Belit olmasına ahmak olmasından daha iyidir. Anlaşıldı. Kelamını hep başka tarafa çekiyor yani. Kad yuhatibuke insanun. İnsan sana hitap eder. Ev yes'elu veya sorar ke sana sailun. Bir soran kişi sana sorar. An emrin bir işten. Minel umuri. Herhangi bir işi sorar. Fetecidu. Sen bulursun min nefsike içinden. Meylen. Bir meyil yöneliş bulursun. İlel i'radı. İraz etmeye. Vazgeçmeye. Neyden? Anil havdi. Dalmaktan. Nereye dalmak? Fi mevdu'il hadithi. O konuşulan mevzuya girmekten irazı içinde hissedersin. Yani ya ona girmeyeyim dersin. Evet evil icabeti veya da icabete evil icabeti cevap vermeyi cevap vermeye bir yöneliş bulursun. Ani suali o sorudan cevap vermeyi. Tamam mı? Yani ama nasıl o sorudan cevap vereceksin? Başka türlü yani ha. Evil icabeti veya da cevap vermeyi istersin yani. Meylen meyil bulursun iler i'radı iraz etmek. Tamam mı? Anil havdi dalmaktan fi mevdu'il hadisi o konuşulan mevzuya dalmaktan girmekten iraz etmeye bir meyil içinde bulursun. Tamam mı? Evveyat da evil icabeti veyahut da cevap vermekten cevap vermekten anis suali soruya cevap vermekten İraz etmeyi yani ona dalmaktan veya da cevap vermekten anis suali o soruya cevap vermekten irazı içinde bulunur. Yani o sorulan soruya cevap vermek vermeyi istemezsin. Ha. Neden dolayı? Li agradin kethiratin. Birçok amaçlardan dolayı. Minha o amaçlardan bir tanesi. Enne saile soruyu soran kişi nedir? E'cezü. Ziyade acizdir. Neyden? Min en yefheme anlamaktan el cevabe. Verilecek cevabı anlamaktan acizdir. Alel vecihi es sahihi. Sahih vecihle doğru bir şekilde cevabı anlamaktan aciz olduğuna. Niye cevap vermek istiyor? Yanlış anlayacak adam. Ve ennehu ve şu yani sebeplerden bir tanesi de şudur. Ve ennehu o yecmulu güzel olur bihi ona en yani o sahil var ya yecmulu bihi ona güzeldir. En yansarife anhu o soruyu sormaktan vazgeçmesi ile nazari tamam mı? En yansarife dönmesi yani anhu ondan vazgeçmesi dönmesi ile nazari fi ma hu enfa'u lehu. Nereye dönmesi? İle nazari bakmaya, incelemeye. Nereye bakmak, incelemek? Fi ma o şey ki hu enfa'u lehu. O daha faydalıdır ve ecda ali ona daha yararlı. Kendisine daha yararlı olana bakması lazım yani. Tamam, bundan dolayı cevap vermiyorsun. Ve minha yine o gayelerden bir tanesini enneke sen tuhalifu. Muhalif oluyorsun. Muhalefet ediyorsun yani. Kime? Muhaddite. Ke sana konuşan kimseye, sana haber verene muhalifsin firra'i görüşte. Ama vela türidu murad etmezsin en tücib. Evet. Evet. Yani o sana konuşan adam, seninle konuşanla görüşte sen muhalifsin ona, karşısın. Ve la türidu ve murad etmiyorsun. En tecbehe, cebehe yecbehu, en tecbehe karşılaşmak hü onunla birayike. Görüşünle onunla karşı karşıya kalmayı istemiyorsun. Fihi o görüşte yani tamam onunla karşı karşıya gelmeyi de arzulamıyorsun, istemiyorsun. Ve fi tilkel hali işte bu durumda ve emsaliha veya bunun benzeri durumlarda ne olur? Bu ve benzeri durumlarda efendim tasrifuhu onu ne yaparsın? Çekersin. Fi şeyin bir şeyde onu yani o konuşulan şeyde onu çekersin. Onu, o muhatabını çekersin. Fi şeyin bir şeyde. Yani neyden olan öyle bir şey? Minel lebakati. Lebakat mahirlik. Ustalıkla yani. Usta bir şekilde. Ustalıkla onu sarf edersin. Neyden? Anil mevdu'i konudan. Ellezi o konu ki huve fihi. O konu hakkında konuşuyor yani. O şeyde. Ne onu sarf edersin onu. Başka bir tarafa çekersin onu. Nereye onu sarf edersin? İla darbin bir şekle, bir neviye ki minel hadithi. Konuşmadan bir neviye, bir konuya onu çekersin ki tera görüyorsun hü onu ecdera ve evla. Daha uygun, daha layık onu görüyorsun. Daha layık olduğun bir konuya. Yani adam ustaca o şey hakkında konuşmaktan alırsın başka bir mevzuya çeker götürürsün yani. Çünkü o sen muhalifsin şimdi. Sen şimdi kendi görüşünü söylesen yüz yüze kalacaksın. Karşı karşıya kalacaksın onunla. Yani cephe olacaksın yani. Dolaylı neye cepheleşeyim? Çeviriyorsun onu usta bir şekilde maharetle, lebakat dediği o maharetle onu o şeyde alırsın. Daha uygun, daha faydalı, daha yararlı bir konuya çekersin. Anladın? Ve fi tilkel hali bu durumda ve emsale bu gibi durumlarda yani yüz göz olmak istemediğin durumda tasrifuhu onu çekersin. Fi şeyin bir şeyde minel lebakati o meharetten olan bir şeyde bir şeyle onu çekersin. Anil mevdu'i mevzudan ellezi huve fi o konuşuyor o mevzu hakkında. O mevzu o konudan içinde bulunduğu konudan onu bir maharet ile o şeyde onu alırsın. Nereye çekersin götürürsün? İla darbin, ila nev'in yani. minel hadisi, konuşmadan başka bir konuya onu alırsın ki terahu görüyorsun o konuyu ecdere ve evla. Daha uygun, daha layık görüyorsun. Oraya götürürsün. Öyleyse bak bakalım şimdi. Unzur bak ilel misalil evveli. Birinci örneğe bak. Birinci örnekte tecid bulursun enne ashaber rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin ashabı se'elu sordular hü peygambere anil ehilleti. Aylardan soruyorlar, hilallerden. Limen için tebdu zuhur ediyor hilaller. Sagireten küçük. Sümme tezdadu ondan sonra ziyadeleşiyor. Hatta yetekamelu değil mi? Hı hı. Tam olgunlaşıyor. Nuruha onun nuru. Tümme tetevaelu. Ondan sonra başlıyor küçülmeye. Hatta la teratahi görülmeyene kadar. Ve hâzî bu meseletün min mesâili ilmil felek. Felek ilminin konularından bir mesele bu. Değil mi? Öyle bir konu ki bu. Yuhtâcu fî fehmiha. Onu anlamakta ihtiyaç duyulur. İlâ dirâsetin, dakîkatin, kavîletin, uzun, ince bir araştırmaya. Yani onların anlaşılmasında uzunca bir zaman çalışmak lazım. Araştırma yapmak lazım yani. Onların sebeplerini. Hmm. Böyle bir durumdur. Fesarafahum. Onları sarf etti, çekti, aldı. El Kur'anül Kerimu. Kur'an-ı Kerim anhada bundan. Size ne? Niye, nasıl küçülüyor? Niye küçülüyor? Onu bırak sen yani. Yani bir küçülüyor. Ondan sonra büyümeye başlıyor. Değil mi? O dünya ile işte şeyin dünyanın uydusu olması itibariyle küçülüyor, büyüyor, yaklaşma, uzaklaşma meseleleriyle alakalı bir yani felek ilmiyle, gök bilimiyle alakalı bir durum. Onu anlatmak için epey bir şeye ihtiyaç var. Değil mi? Evet. Yuhtacu fi fehmi diyor bak. Onu anlamakta, o olayları anlamakta yani o meseleyi kavramakta ihtiyaç duyulur. İla dirasetin, araştırmaya, dakikatin taviletin, uzun ve ince bir araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulur. Fesarafahum, onları çekti, aldı, sarf etti. El Kur'anül Kerimu anhada bundan. Neyle aldı? Ne şekilde aldı? Bi beyani ennel ehillete. Şunu beyan ederek ki aylar vesailu, aylar vesilelerdir. Littevkiti, vakitler için, vakitlerin bildirgesi olsun yani. Fil muamelati vel ibadati, muameleler ve ibadetlerde. Niçin? İşareten minhu, Kur'an'dan bir işaret olarak ki ila ennel evla bihim, onlara daha layık olan en yes'eluhu anhada, bundan sormalarıdır. Değil mi? Hikmetini sormalarıdır. Ve ila ve şuna işaret ederek ki ennel bahse fil ulumi, tamam mı? İlimlerde araştırma yapma yecibu vacip olur, tamam mı? Evet. Yani ve ila ennel bahse araştırma yapma fil ulumi ilimler hakkında araştırma yapmak yecibu vaciptir. Ne vaciptir? En yurecce kalilen biraz ötelenmesi gerekir yani. Ertelenmesi gereken bir şeydir. Hatta ta ki tetevettade yerleşsin böyle. Karar eddüvelü devletler yerleşsin ve testakirra karar kılsın. Sahratül İslam. İslam'ın gücü, sahrası, kayası yani yerleşinceye kadar böyle bunlar biraz ötelenmesi gerekiyor. Yani ona cevap vermedi. Niye? Daha henüz o aşamada değil yani. İlim, bilim değil mi? Biraz daha ötelenmesi gerekiyor. Peki ve sahibu İbni Haccacin. İbn Haccac'ın arkadaşı fil misali sen ikinci misalde yekulu lehu, ona diyor ki kad sakkaltu aleyke, kad sakkaltu ağırlık verdim aleyke senin üzerine bi kesreti ziyarati, ziyaretlerimi çok yapmakla sana ağırlık verdim diyor. Feyasrifuhu, İbn Haccac da onu ne yapıyor? Çeviriyor an ra'yi, bir görüşünden onu çeviriyor. Fi edebin ve zurfine, zurfin mi zarfin midir? Fi edebin ve zarfin. Zarf zariflik, kibarca yani. Edebi bir şekilde ve kibarca onu görüşünden ne yapıyor? Sarf ediyor, çeviriyor ve yankulu naklediyor. Kelimetehu, onun kullandığı kelimeyi min manaha manasından kelimeyi alıyor, ila ma'nin ahire başka bir manaya naklediyor. Ve yekulu ona diyor, ve yekulu lehu ona diyor ki İbn Hacer, inneke sakkalte kahili, bak. İnneke sen muhakkak sen sakkalte ağırlık verdin. Kahili benim omuzuma ağırlık verdin. Bima o şeyle ki ağzakte aleyye. Bana çok ihsanda bulundun. Min ni'amin. Çok nimetler bol bol verdin. Gadak var ya gadak. Bol bol nimetler ihsanlarda bulunmakla omuzuma ağırlık verdin diyor. O diyor ki ben çok geldim de çok burada sana yük oldum. O da diyor ki omuzuma yük oldun çok bana ihsan etmenle. Çok ikram et. Ve mislü zalike, bunun gibisi yukarı söylenir. Fil beyti sani, ikinci beytte de aynı şeyler söylenir. İkinci bak, o diyor ki tavveltü, çok uzun tuttum. O da diyor ki evleyte tavlen, sen ihsanı çok yaptın. Efendim, o diyor ki ebremtü, işi sağlama bağladım. Evet diyor, sen diyor dostluk bağlarını sağlamlaştırdın. Tamam. Evet hocam. Ve hâzâ nev'u, işte bu nevi de minel bedî'i, bedî'den bu nevi yüsemma isimlendiriliyor. Ne diye? Üslûbel hakîmi. Üslûb-u hakim diye buna ne yapılıyor? İsim veriliyor. Ve sallallahu alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil âlemin.